Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 10 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Koszuli pstrość. Myślę, taka trochę pstrokata, no ale już zostaw, niech będzie. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, tak, w nowym dniu, bo to słońce już obudziło się prawie kwadrans temu. Co prawda zimno i my to wiemy, i chłodno, i przymrozki nawet. No to też ciekawe, że wiosną czy w maju mówimy właściwie mróz, a zimą to jednak tylko przymrozki. Coś za coś, słońce na niebie, w wielu miejscach rzeczywiście słoneczny ranek, ale chłodno, by nie powiedzieć zimno. Słońce z nami do 20 z hakiem, a dzień potrwa ponad 15 godzin. Dziś imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. O tym, że Polski Dzień Sauny, to już wiemy, odczuwalne z samego rana. Zresztą mówiąc, że dziś chłodno, zimno, termometr w drodze do pracy na desce rozdzielczej zamigotał śnieżynką, znaczy, że jednak mogło być ślisko, z przymrozkami koło minus jednego, odczuwalna w Warszawie minus trzy, zostałem zagadnięty, ale dziś bez klimatyzacji, panie budziku, do pracy. No tak jakoś odważnie dziś bez. Środa, 10 maja przed nami, a bez, jak pięknie kwitnie, mimo wszystko, prawda? Mimo tych przymrozków, przymrozów. 5 po 5, tak jest, pamiętamy o ogrodach. Jonasz Kofta, też z polskiego topu wszechczasów. Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Z samego rana ostrzegamy, niebezpiecznie może być na drogach, może być ślisko, a o tym mówiliśmy także wczoraj. Mróz groźny dla upraw roślin, przymrozków obawiają się także sadownicy. Tej nocy, no i jeszcze z samego rana, przy gruncie na Podlasiu do -7 stopni. A teraz na budziku -7 po 5, pora na prognozę pogody. Pochmurno, z większymi rozpogodzeniami, no i te większe dziś jakby nie było w większości. Na północy, w centrum oraz miejscami na południu kraju w ciągu dnia może padać deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od +6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum, najwyższa temperatura do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jestem rozpalonym lodem, zrobię. takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Anna Banaszak i Samba przed rozstaniem. Kolejne nagranie z polskiego topu wszechczasów po drugiej setce. 14 minut po godzinie 5. To, co dziś przed nami. Dziś początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Sejm rozpatrzy też poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, a dotyczy ona wycinki drzew. Senat, przypomnijmy, wniósł do niej 6 poprawek. 3 dni debat z udziałem przedsiębiorców, ekspertów, urzędników i polityków. W Katowicach rozpoczyna się dziś 9. Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzeniu towarzyszy ruszyć będą w European Startup Days. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 130 sesji, które mają potrwać prawie 12 tysięcy godzin. Weźmie w nich udział około 700 prelegentów. W tym roku w kongresie udział weźmie około 8,5 tysiąca uczestników. Kongres oraz wydarzenie dla startupów odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz w Spodku, a Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. W Podkowie Leśnej odbędzie się w południe pogrzeb Tomasza Burka, cenionego krytyka literackiego, historyka literatury i eseisty, także działacza opozycji demokratycznej w PRL. Zmarł 1 maja w wieku 79 lat. Przez wiele lat współpracował z programem drugim Polskiego Radia. Występował w audycji Tygodnik Literacki poświęconej najnowszym pozycjom z dziedziny literatury polskiej i światowej. Matura, a dziś na maturze wiedza o społeczeństwie i informatyka. Nie są to egzaminy obowiązkowe, zdają je tylko ci, którzy wybrali te przedmioty. Dziś wiedza o społeczeństwie i informatyka, całość wyników matur już 30 czerwca. No już niedługo. Dziś rozpoczyna się piąta akcja Warszawa Czyta, która zamieni stolicę w dyskusyjny klub książki. To pięciodniowy maraton wydarzeń literackich skoncentrowanych wokół jednej lektury. Celem wydarzenia jest skłonienie czytelników do rozmów, interpretacji i rozwinięcia wątków poruszonych w wybranej książce. To od dziś do końca tygodnia w Warszawie, a tymczasem pan Maciek z Zawoi donosi temperatura minus 9. Minus 0,9. Spokojnie. Niebo bezchmurne, wiatr słaby, a budzikowy dyżurny duży pies nie stwierdził obecności śniegu, ale królowa Beskidów Babia Góra przepięknie wygląda w zimowej szacie na tle otaczającej ją wiosennej zieleni. Tak sobie pomyślałem, a może by tak... Hej! Wysadzio se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nadbierała jagod dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Zbobecka. 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że to będzie prawdziwa walka z czasem. W niedzielę François Hollande przekaże swojemu następcy urząd prezydenta, ale już 4 tygodnie później, 11 czerwca, Francuzów czeka pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Macron na miesiąc na pokazanie, że jest skutecznym przywódcą. Potem raczej straci większość w parlamencie. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna. Rozmowa z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Jako człowiek niewierzący mówi: popieram stanowisko papieża w kwestii przyjmowania uchodźców. Jako kraj katolicki powinniśmy się nad tym pochylić, mówi były premier i minister sprawiedliwości. Nie wierzę, ale w sprawie uchodźców popieram papieża, tak mówi Cimoszewicz. To dziś w dzienniku. A w Pulsie Biznesu: po raz pierwszy od jesieni 2015 roku wzrósł odsetek Polaków rozważających migrację do Wielkiej Brytanii. Tak wynika z badania pracowni Millward Brown na zlecenie firmy Work Service. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, od ostatniego badania w sierpniu ubiegłego roku odsetek Polaków rozważających migrację na wyspy zwiększył się o 5 punktów procentowych do 19% ogółem rozważających opuszczenie kraju. Wzrosła też nieco liczba osób, które rozważają wyjazd z Polski. To jednak głównie zasługa prac sezonowych. O tym dziś Puls Biznesu. Trzy tematy, trzy gazety, oczywiście do gazet tylko krajowych, ale zagranicznych i do tematów również krajowych i zagranicznych. Będziemy powracać w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6, a już za godzinę pierwsze strony gazet. 22 minuty po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny, a my wracamy do polskiego topu wszechczasów. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gra stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gaz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, bra, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie. Nie wiem za chiny gdzie.

sucha studnia wodę. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie, nieprzytomnie, jak księżyc w oknie, śmiej się i płacz. Na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Muzyczny kalendarz rozpoczęliśmy od wspomnienia Andrzeja Nowickiego, muzyka, gitarzysty, kompozytora. Artysta urodził się w 1953 roku, właśnie 10 maja. Zmarł w kwietniu roku 2000. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz 5:31 i prognoza pogody. No i Państwa poranna korespondencja także w tej sprawie. -2 z samego rana, to w Rybniku. Na dzień dobry -3 w centralnej części kraju, to było chwilkę temu. W Trzepnicy -2 to od pana Karola. W Kluczborku -2 stopnie, to przy porannym malunku twarzy od pani Eli informacja. W Lesznie też chłodno, duszno nie jest, jak informują ultramaratończycy. Na dzień dobry w Wałbrzychu -1 to od pana Grzegorza, no -3 też i od pana Pawła z Łosic, samego rana, i pan Łukasz też z Ostępów Suwalskich daje koło minus. No tak jednak odczuwalne niby -1 to też w Rzeszowiu. A z zachodu napływa powietrzu polarnomorskie. Pan synoptyk już nie dodaje, czy to chłodne, czy zimne, czy wybrnął z tego. Wczoraj nie daliśmy mu spokoju, a dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. No to chyba właśnie teraz te rozpogodzenia. Choć w ciągu dnia na północy, w centrum oraz miejscami na południu może padać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada na termometrach w dzień. W najcieplejszym momencie dnia. No dziwo, wszędzie powyżej zera, od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-10 w centrum. Najwyższa temperatura w dzień do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good Majówka w tym roku taka, że nic, tylko bukować termin na rok 2018, a w przyszłym roku 1 maja wypada we wtorek. Środa, no też taka niby świąteczna, czwarta, a pięknie się układa kalendarz. Nic, tylko zaklepywać terminy na przyszłoroczną majówkę. Do pana synoptyka jeszcze tych próśb dziś sporo będziemy prosić. No przynajmniej, żeby jakoś łaskawie, no może jednak się skończą te poranne, nie tylko zresztą przymrozki. W przyszłym roku majówka się, co będziemy myśleć w przyszłym roku. Cieszmy się tym słońcem, które za oknami. No zresztą już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że albo słonecznie, albo, no właśnie, dziś chyba nie za bardzo mamy wybór. I jednak trzeba przeprosić się z kurtką zimową. Słonecznie, co prawda, w wielu miejscach naprawdę pogodny ranek, no ale za to chłodny, by nie powiedzieć zimny. Donovan przed chwilą w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. Szkocki wokalista i gitarzysta kończy 71 lat. Na budziku za 23 minuty 6. Pamiętamy rzecz jasna o tym, że 57 lat kończy dziś Bono.

Morgen skarby wąg. Przypominam sobie, bo chyba z miesiąc nie używaliśmy tego terminu. Tak. To duńskie nasze PDF, poranne drapanie fury. Morgen skarby wąg, to od pana Sebastiana. Informacja tak na rozgrzewkę do tego, co Pijama Porno przed chwilą prezentowali z miejsca 218 polskiego topu wszechczasów. Wywoływali oni hej, hej, hej. To i hej za chwilkę się pojawi, ale wcześniej hej w Katowicach przymrozek. Ale jest pięknie, gdy ma się okna na wschód. To od pana Tomka parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. No nie wiem, czytać te informacje, gdzie cieplej, gdzie państwo teraz słuchają trójki, czy nie, żeby nie denerwować jakoś. No to zaczniemy od tej Danii. 8 stopni. No i jeszcze Middelfart do zaakceptowania. Fionia na suchu. Pani Amanda informuje z Podlądka Zdroju, z Harlow pod Londynem o tym, że 15. No jeszcze do przyjęcia. North Yorkshire od pana Krzysztofa zapowiadają synoptycy, że ma być 16. Oczywiście powyżej. No oczywiście, rozumie się. Seszele też na nasłuchu. No denerwować czy nie denerwować? No nie denerwować, dobrze. No to pani Marzena pozdrawia z Seszeli. Oj, tyle. Ale żeby jakiś konkret był jeszcze tutaj dotyczący temperatury, to i pan Piotr informuje, że mama w tym tygodniu wizytuje arabskie Włości. To się chyba nie przeziębi, bo z rana rześkie 28 stopni, a z widokami w dzień odczuwalne na 38 w dzień. To od pana Piotra i od pani mamy także z Dubaju. Z gorącymi pozdrowieniami. Za 12, 6. Hej! Yeah. Oj, oj, oj, nie idźmy tą drogą. Pan Jacek podpowiada to. Słuchacz chce załatwić teściową w tym wieku. 38 stopni, toż to niebezpieczna gorączka. Znam to rozgraniczenie matka i mamusia. No, nie mylmy dwóch systemów walutowych. Pan Piotr wprost napisał mama, no więc chyba nie teściowa. Nowy dzień przed nami, nowy i słoneczny na razie, ale chłodny, by nie powiedzieć zimny. Ja przyznam szczerze, przeprosiłem się z kurtką zimową i chyba bardzo dobrze na tym wyszedłem. Środa, 10 maja przed nami, mroźna środa, 10, można by nawet pomylić się i powiedzieć 10 marca. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie po 20, na dziś imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Aha, dziś też dzień, polski dzień sauny. No, wszystko jakoś współgra. Za 8:06. Już prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania. Kończymy miejscem 222 polskiego topu wszechczasów. To zespół Kult. Za 4 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach poranna audycja. My pięknie dziękujemy za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj. Dobrego, ciepłego, jakby nie było dnia. Do usłyszenia, do jutra. zimno. Biegłem przez śnieżne ulice. Słyszałem za mną ich krzyki. Biegłem się nie oglądałem. A jakże było wspaniale. Się narażamy, w południe stanąć na baczność.